kremowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolix 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolix. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W związku z zapowiedzią kar dla Polski w sprawie Turowa, polski rząd podkreśla, że cały czas trwają negocjacje z Czechami. Gang wyłudzający unijne fundusze rozbili policjanci i skarbówka. Mowa o kwocie rzędu 45 milionów złotych. Konieczne jest wzmocnienie NATO, tak mówią zgodnie po spotkaniu w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych i sekretarz generalny Sojuszu. Czeski rząd korzysta z instrumentów, które przysługują mu w toku postępowania. W ten sposób rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się w Trójce do wieczornej informacji, że Czechy zwrócą się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji dotyczącej kopalni Turów, a mowa o 5 milionach euro dziennie. Rzecznik zwraca uwagę, że negocjacje ze stroną czeską w sprawie Turowa trwają. Spór powinien zostać rozwiązany po lubowie, nie mówił kilka minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia. Piotr Müller. Wczoraj rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i przechodzimy do finalizowania umowy. Jednocześnie rozumiem to, że z przyczyn negocjacyjnych również czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych, które przysługują mu w toku postępowania, ale generalnie rzecz biorąc dostał mandat negocjacyjny wczoraj premier Babiš, aby zakończyć polubownie tę sprawę i to wczoraj też było elementem właśnie ustaleń rządu czeskiego. W ubiegłym miesiącu TSOE przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według strony polskiej zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe. Kwestia wsparcia dla białoruskiej opozycji nie powinna podlegać debacie na polskiej scenie politycznej, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Dodaje, że wszystkie siły polityczne powinny działać w interesie Polski, którym jest rozwój demokracji za naszą wschodnią granicą. Jako MSZ koncentrujemy się głównie na działaniach mających na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie wolności słowa na Białorusi, ale także nawołujemy do dialogu pomiędzy władzą w Mińsku a opozycją, czy to wewnątrzkrajową, czy mieszkającą, czy funkcjonującą już poza granicami kraju. Wiceminister zapowiedział, że polska dyplomacja będzie kontynuowała wysiłki zmierzające do uwolnienia Polaków uwięzionych na Białorusi za działalność polityczną. Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Jej członkowie są podejrzani o wyłudzenie unijnych dotacji w wysokości 45 milionów złotych i próbę wyłudzenia kolejnych 46 milionów, mówi Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS. Robili to na podstawie dokumentów, które potwierdzały nieprawdę i dotyczyły dofinansowania realizacji projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Posługiwano się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych. Ich wartości były wielokrotnie zawyżane w związku z pośrednictwem wielu firm azjatyckich i polskich. 6 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 2 kierowania tą grupą. Prezydent Stanów Zjednoczonych i sekretarz generalny NATO zgodzili się co do konieczności wzmocnienia Paktu Północnoatlantyckiego. Joe Biden i Jens Stoltenberg spotkali się w Waszyngtonie na tydzień przed szczytem NATO w Brukseli. Po wizycie w Białym Domu Jens Stoltenberg oświadczył, że usłyszał od amerykańskiego prezydenta jednoznaczne poparcie dla Paktu Północnoatlantyckiego. Zgodziliśmy się, że w świecie coraz większej konkurencji musimy wzmocnić NATO. Stoltenberg dodał, że kraje członkowskie sojuszu stoją przed wyzwaniami, z jakimi żaden kraj nie mógłby się zmierzyć samodzielnie. Silne NATO jest dobre dla Europy, ale również dla Stanów Zjednoczonych. Żadne światowe mocarstwo nie ma tylu sojuszników i przyjaciół, ile Stany Zjednoczone mają w NATO. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki napisała, że obaj przywódcy zgodzili się co do konieczności wzmocnienia NATO i dostosowania sojuszu również do takich wyzwań jak cyberataki oraz zmiany klimatu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziennikarz Polskiego Radia Katowice Jarosław Juszkiewicz będzie reprezentował polską radiofonię na najważniejszym festiwalu radia, telewizji i internetu PRI Europa 2021. Do konkursu nominowano audycję dokumentalną Solaris z cyklu Światy Lema, zrealizowaną przez Jacka Kurkowskiego. Jarosław Juszkiewicz mówi, że twórczość pisarza była z nim od zawsze, a radiowo, zwłaszcza teraz w roku Stanisława Lema. Ten cykl powstał z potrzeby serca. Taka jest prawda, bo Lem towarzyszył mi od wczesnego dzieciństwa. Brat czytał mi bajki robotów do poduszki i pewnego dnia po prostu się obudziłem i stwierdziłem, tyle lat pracuję w radiu, a nigdy nie wziąłem się za twórczość Stanisława Lema. Swój pomysł sprzedałem Jackowi Kurkowskiemu, realizatorowi. No i tak rozpoczęliśmy tę przedziwną podróż przez światy Lema, która trwała przez 6 odcinków. Pri Europa rozpocznie się 10 października w Poczdamie. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa budzą się w znakomitych nastrojach. Iga Świątek do 3-4 pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk i zameldowała się w ćwierćfinale. Wielkoszlemowego Roland Garros. Wczorajsze wieczorne spotkanie na korcie Filipa Szatrię nie było spacerkiem dla Igi. Oglądało się je tym lepiej. Kolejną rywalką Polki będzie Greczynka Maria Sakkari. Lepsza w dwóch setach od rozstawionej z czwórką Amerykanki Sophie Kenin. To ją w finale ubiegłorocznego French Open ograła Świątek. Posłuchajmy, co Iga mówi o najbliższej rywalce. Na pewno świetnie biega, jest bardzo szybka, więc też będzie ciężko ją skończyć. No i będę musiała wykazać się właśnie dużą cierpliwością i też dokładnością, bo ona potrafi pokryć naprawdę bardzo dużo kortu tym swoim bieganiem. Ale też zobaczymy, jakie trener da mi wskazówki przed meczem. W turnieju panów 5 setów, doprecyzujmy, niepełnych 5 setów, musiał grać rozstawiony z jedynką Nowak Djokovic. Przegrał po tiebreakach 2 pierwsze z 19-letnim Włochem Lorenzo Musettim. Potem młodzian pękł i łatwo oddał 2 kolejne. W 5 przy stanie 0-4 skreczował. Bez większych problemów do najlepszej 8 turnieju awansował z kolei broniący tytułu Rafa Nadal. W 3 setach odprawił innego Włocha, Janika Zinera. Po dobrych wiadomościach z Paryża, marne z opalenicy. Arkadiusz Milik nie wybierze się zresztą drużyny do Poznania na dzisiejszy towarzyski mecz przeciwko Islandii. Co gorsza, nie wybierze się też na Mistrzostwa Europy. Kontuzja łąkotki okazała się zbyt poważna i Milik opuszcza zgrupowanie naszej kadry. Selekcjoner Paulo Sousa nie powołał w jego miejsce żadnego z piłkarzy z listy rezerwowej. Kłopoty mają też Hiszpanie, z którymi gramy na Euro 19 czerwca. Po tym jak koronawirusa wykryto u kapitana kadry Sergio Busquetsa, Luis Enrique błyskawicznie powołał 5 nowych piłkarzy, bo wie czym pachnie pozytywny test u jednego z graczy. Hiszpańska Federacja krytykuje rząd Pedro Sancheza za niewłączenie piłkarzy do programu szczepień w trybie priorytetowym i rzeczywiście taka decyzja hiszpańskich władz wręcz szokuje. Porażka naszych siatkarek z Holandią w Lidze Narodów szokująca nie jest, to rywalki były faworytkami. Jest za to bolesna, bo Polki zagrały dobre spotkanie i przegrały dopiero po tiebreaku. I jeszcze zajrzymy za ocean. W playoffach koszykarskiej ligi NBA półfinały konferencji. Minionej nocy grano zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Zespół Phoenix Suns to jeden z faworytów do mistrzostwa. Po wyeliminowaniu obrońców tytułu zespołu Los Angeles Lakers słońca w półfinale zachodu mierzą się z Denver. Nuggets grając na wyjeździe przez większość spotkania prowadzili, ale przede wszystkim czwarta kwarta była już popisem gospodarzy, którzy ostatecznie wygrali 122-105 i objęli prowadzenie w serii do 4 wygranych 1-0. Jak zwykle w szeregach gospodarzy wyróżniał się Chris Paul. Jestem członkiem niesamowitej drużyny, która pracuje też pode mnie. To mi pomaga nawet jak nie jestem w pełni zdrowy. Widzimy tego efekty. Mówił Chris Paul. Różnicą 39 punktów koszykarze Brooklyn Nets pokonali u siebie Milwaukee Bucks. To najwyższa w historii klubu z Nowego Jorku wygrana w playoffs. Nets zwyciężyli z kozłami w stosunku 125-86. Na razie jest to jednostronna seria, w której Nets prowadzą 2-0, ale trzeba pamiętać, że kolejne 2 pojedynki odbędą się w Milwaukee. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To tyle sportu o poranku, kolejny serwis po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury i lokalnie będzie padał deszcz, a na wschodzie słabe burze. Od 18 stopni nad morzem, 25 na Podkarpaciu, 26 w centrum do 27 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, Barbara. Okej, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz 2 dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy mistrzowskie Media Expert Days. Teraz telewizory, laptopy, smartfony, roboty sprzątające, zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca.

like I did that day. Or take me to the place I love. Program trzeci. We'll be right back. teraz będzie o poezji w przebojach popowych. Bed & Breakfast, czyli Rafał Zar i Piotr Firan. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. Toxic. Britney Spears. Baby. Baby, can't you see I'm calling? Nie widzisz, że dzwonię? Piotr, a guy like you should wear a warning. Faceci tacy jak ty powinni nosić ostrzeżenie. Trzymajmy się od nich z daleka. Oh, it's very dangerous. Śpiewa Britney Spears. It's very dangerous, niebezpiecznie. I'm falling. Upadam, spadam. Ale też może być I'm falling in love and there's no escape. Nie ma ucieczki. Niestety. You're dangerous, but I'm loving it. Jesteś niebezpieczna, niebezpieczne, ale... Podoba mi się to. Kocham. Klasyka. Yes. Spinning round and around and around. Spinning, czyli coś się kręci. Yeah. A jak się kręci, to wiadomo, że w kółko. Kręci mi się w głowie, even you could say. Mm. You're toxic. To o tym ostrzeżenie. Ktoś jest toksyczny. And then I'm toxic, you're toxic, I'm slipping under. Takie ciekawe Zapadam wyrażenie. Się. Zapadam się, yeah. Jestem pod wodą nawet, można powiedzieć. I'm addicted to you. Uzależniłem się. I took a sip from my devil's cup. Łyczek z kielicha diabelskiego. Yes, it's toxic. It's too high, I can't come down. Za wysoko, nie mogę zejść. Toxic. Britney Spears. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do anything I'm done. Losing my hands, spinning around and round.

responsibility, personal responsibility. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feeling with your violence, with the gun in my head. Ready to take, ready to take, ready to take, ready to take out anyone, anywhere. Out of your face, razor wire spinning around. You're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around, you're around. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Personal responsibility. Personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility. Trójce przed południem zaglądamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury, bo tam rozpoczyna się nowy muzyczny cykl Open Sound. Scena przyelektoralnej będzie ogarnięta z całej siły przez młodych twórców, tak przynajmniej mówią organizatorzy. Moim Państwa gościem jest dyrektor pani Magdalena Ulejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To podobno będzie wywrotowa sytuacja w Mazowieckim Instytucie Kultury, przynajmniej na scenie przyelektoralnej, bo jeszcze tak młodzi ludzie nie weszli na tę scenę. Tak, jest to pewnego rodzaju eksperyment. Jak pani zapewne wie, ta luka wiekowa młodzież, młodzi dorośli, to jest pewne wyzwanie dla instytucji kultury, podobnie dla Mazowieckiego Instytutu Kultury. Mamy wspaniale zaopiekowanych seniorów, tak mi się wydaje, mamy super działający u nas Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak również ofertę taką też dla bardziej dorosłych osób. Nasz Teatr Mazowiecki prężnie działa. Natomiast rzeczywiście chcemy się otworzyć też troszkę na inną publiczność i zobaczymy, czy nam się uda. W jakim wieku mają to być twórcy, którzy zagoszczą na Państwa scenie? Tak, do końca może bym się nie skupiała też tylko na wieku, ponieważ chodzi tutaj o pewien rodzaj też eksperymentu i w ogóle takiej nowej fali, która pojawia się w polskiej muzyce, no nazwijmy ją rozrywkowej, chociaż są to twórcy, ci, z którymi chcemy współpracować, często z bardzo solidnym wykształceniem muzycznym i ze świetnym już dorobkiem i bardzo uznani mimo młodego wieku, więc nie chciałabym się tutaj w jakichś kategoriach wiekowych zamykać, bardziej chodzi tutaj o energię i styl. A to może się okazać, że na przykład uczestnicy właśnie Uniwersytetu Trzeciego Wieku też się zakwalifikują, bo będą młodzi duchem i młodymi twórcami na przykład. Absolutnie. Być może. Szczególnie na publiczności zapraszamy ich bardzo serdecznie. Jako pierwsza w ramach cyklu wystąpi Ify Ude, artystka o polsko-nigeryjskich korzeniach. Co zagra i jaka jest myśl przewodnia tego otwierającego cykl koncertu? Tak, i Ci Udę to artystka, która jest już, myślę, że znana szerszej publiczności, była nominowana do Fryderyków za debiut roku. Usłyszymy jej starsze utwory, ale będzie też promować swoją najnowszą płytę Ludewo. Zagra też z uznanymi twórcami, z Bartem Pałygą i Antonim Sojką. Bart Pałyga to jest taki artysta, który jest prekursorem użycia technik śpiewu gardłowego w muzyce folkowej, poza tym multiinstrumentalista, więc myślę, że to będzie taka wybuchowa, ciekawa mieszanka na scenie. A jakich innych twórców usłyszymy i kiedy? Tak naprawdę rozmawiamy obecnie o koncertach już powakacyjnych. Rozmawiamy z menadżerami takich artystów jak Chłopcy Kontrabasia, Sanach, Kwiat Jabłoni, czyli myślę, że to są te nowe, świeże nazwiska, które właśnie się pojawiają ostatnio na polskiej scenie. To o cyklu Open Sound i też o tym, co się w ogóle dzieje w Mazowieckim Instytucie Kultury, bo też przecież jak instytucje się otwarły, to coraz więcej atrakcji. Do tego wrócimy za chwilę. Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pani Magdalena Ulejczyk, dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury. Tam rozpoczyna się za chwilę nowy muzyczny cykl Open Sound. Pierwszy koncert zagra Ify Udę, a kolejne jeszcze są tajemnicą. I pytanie, czy można jeszcze się zgłaszać do tego cyklu, żeby wystąpić na Państwa scenie, pani Magdaleno? Tak, jesteśmy na etapie rozmów z menadżerami, więc jak najbardziej zapraszamy do kontaktu z naszym działem impresariatem muzycznym. Jesteśmy otwarci na rozmowy i na promowanie młodych artystów. A jakie w takim razie warunki trzeba spełnić? No bo Ify Udę to jednak jest znana dosyć artystka, młoda artystka, ale znana artystka. Tak. Przede wszystkim chcemy, żeby to była trochę scena takiego eksperymentu, więc niekoniecznie taka muzyka popularna, raczej chcielibyśmy, żeby to byli artyści, którzy mają bardzo jakiś wyrazisty swój styl, który chcą wypromować, ale też stawiamy jednak na artystów, którzy mają już udokumentowane sukcesy, czyli jakieś nagrody. Będziemy oczywiście z każdym chętnie rozmawiać, natomiast no chcemy też, żeby ta scena reprezentowała pewien poziom artystyczny. Czyli chcecie Państwo też po prostu przyciągnąć widzów na te koncerty, tak żeby wiedzieli, absolutnie, kogo przychodzą słuchać i żeby oni nie musieli tak bardzo eksperymentować jak Państwo z tym, kogo przyjmujecie na scenę. Jakie inne działania Mazowiecki Instytut Kultury planuje teraz dla młodych twórców? Obecnie ruszamy ze wszystkim po pandemii. Tak naprawdę nie mogliśmy się doczekać już tego powrotu. 10 czerwca zapraszamy na przykład na bardzo fajny i ciekawy cykl, w którym prezentujemy współczesnych choreografów polskich. Wystąpi Anna Piotrowska, to jest wykładowczyni Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie między innymi. Ale myślę, że to w ogóle jest taki cykl, który pozwala troszkę poszerzyć wiedzę na temat tej dziedziny też sztuki, jaką jest teatr tańca, teatr w ruchu, taniec współczesny, więc myślę, że jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, która tak mocno też się skupia na tej dziedzinie, więc bardzo serdecznie zapraszamy. A co poza tym jeszcze, skoro wszystko, to rozumiem, że też inne też dziedziny sztuki, nie tylko podejrzewamy teatr i muzykę. Tak, jesteśmy taką instytucją, która tak naprawdę ma do czynienia z bardzo szerokim wachlarzem, jeśli chodzi o dziedziny sztuki. Na przykład dzisiaj wreszcie doczekaliśmy się możliwości zorganizowania wernisażu dla włoskich artystów, którzy już od kilku tygodni prezentują w Mazowieckim Instytucie Kultury w Galerii Elektor wystawę, więc zapraszamy o godzinie 19 tutaj na Elektoralną. Będzie możliwość porozmawiać z włoskimi artystami. Będzie tłumacz, więc spokojnie. Czyli wszystko, i muzyka, i teatr, i plastyka. Mazowiecki Instytut Kultury otwiera się ponownie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Magdalena Ulejczyk, dyrektor tegoż instytutu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Serce. spróbować chciej. Ja błagam, chciej być moją drogą, bez nad nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale przegrywam. Możesz trzymać. Błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Chciej. Ja błagam, chciej. A za chwilę temat dla ludzi o zdrowych nerwach, czyli o tajnikach ekonomii ze zdrowiem. W tle opowie Arkadiusz Ekiert i jego gość. Prawie za 10 minut godzina 10:00. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Rzekiert, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKU BP Piotr Bujak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Piotrze, na początek, no ciekawość mnie zżera, muszę o to zapytać. Czy wyczuwa się napięcie wśród, no nazwę to tak, personelu banku PKU BP? Dzisiaj przecież Rada Nadzorcza wybiera panu szefa. Nie, robimy swoje. Myślę, że cały bank jest cały czas skupiony na jak najlepszym wykonywaniu swojej pracy każdego dnia. Niespodzianek żadnych się nie spodziewamy, tak? Jeśli chodzi o wybór prezesa. O to pytam. Trudno powiedzieć. Ja się na ten temat nie będę wypowiadać. Jasne. Przejdźmy w takim razie do naszych tematów ściśle ekonomicznych. A właśnie, panie Piotrze, ekonomiści uważają, że podwyżka stóp procentowych w Polsce jest możliwa w każdej chwili. No ciekaw jestem, co na to główny analityk banku PKU BP. No ja się z tym tak do końca nie zgadzam. Nie wydaje mi się, żeby prezes NBP, pan profesor Adam Glapiński i większość członków Rady, którzy przez ostatnie miesiące prezentowali podobne stanowisko, nagle zmienili zdanie. A przypomnijmy, że to ich stanowisko jest takie. Wzrost inflacji jest przejściowy, ten wzrost, który widzimy w ostatnich miesiącach, i powodowany czynnikami, z którymi polityka pieniężna, podwyżkami stóp procentowych czy jakimiś innymi działaniami nie jest w stanie walczyć. No ale to inflacja już jest powyżej celu NBP, prawda? Zgadza się, ale historia gospodarcza świata pokazuje, że z inflacją powodowaną czynnikami o charakterze, z którymi polityka pieniężna nie jest w stanie walczyć, nie należy walczyć, szczególnie jeśli ich działanie może być, czy wydaje się, przejściowe. A to, co jest najważniejsze dla przewidywań dotyczących stóp procentowych, to, że według mnie większość członków Rady po prostu od ostatniego miesiąca nie zmieniła zdania, nie zmieniła opinii na temat tego, co się dzieje z procesami cenowymi. W związku z tym pewnie podtrzymają swoje stanowisko, że stopy procentowe powinny pozostać. I to nawet jeszcze dość długo bez zmian. Natomiast oczywiście, i tu warto wszystkim na to zwrócić uwagę, gospodarka jest coraz bardziej rozgrzana. Wychodzimy z dużym impetem z pandemii, jest dobrze na rynku pracy, mocno rosną płace, ceny rosną w końcu, tak, zauważalnie. Inflacja jest powyżej celu. W takich warunkach prędzej czy później stopy procentowe powędrują do góry. I to należy brać pod uwagę, między innymi zaciągając kredyty. No właśnie. To pozostańmy jeszcze wokół tej tematyki, bowiem polskie banki są lokomotywami hossy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jak się okazało, niskie właśnie stopy procentowe podyktowane przez NBP nie są dla banków żadnym problemem. No, niestety głównie dlatego, że nie konkurują między sobą, ale podnoszą marże. Tym wzrostem marż to wcale niestety tak różowo z punktu widzenia banków nie jest. Konkurencja na polskim rynku bankowym jest jednak duża. No ale usługi bankowe są droższe, to trzeba przyznać. No, pewien wzrost występuje, ale on efektywnie, on naprawdę nie jest duży. Natomiast te wyniki, te dobre wyniki, to jest efekt przede wszystkim bardzo dobrej kondycji gospodarki. Zadziałały mechanizmy antykryzysowe. Nie ma wzrostu bezrobocia. Nie ma upadłości firm masowych. Oczywiście niektóre branże miały poważne problemy i wiele firm, nawet tysiące firm, no, zakończyło działalność w trakcie pandemii, ale w skali całej gospodarki i całego portfela kredytów banków to nie było duże zjawisko. Tak? Polska gospodarka dobrze przeszła przez pandemiczny szok, w związku z tym no, koszty kredytowe, koszty ryzyka kredytowego, koszty te właśnie upadłości klientów, problemów klientów ze spłatą zobowiązań nie są dla banków duże, a jednocześnie bardzo szybko odżył szczególnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Tutaj no widzimy w ostatnich miesiącach wręcz swego rodzaju boom, więc no, banki nie ponoszą kosztów zbyt dużych pandemicznego szoku, a jednocześnie mają wzrost przychodów związany z tym, że gospodarka nieźle się kręci, jest popyt na przynajmniej kredyty mieszkaniowe. A ja się tak zastanawiam, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, czy tutaj nie ma pewnego niebezpieczeństwa w tym boomie właśnie na kredyty. Czy to się przypadkiem może źle skończyć w niedalekiej przyszłości, jeśli chodzi o kredytobiorców? No bo jak mowa o boomie, to zawsze mam z tyłu głowy taką myśl o jakiejś pewnej bańce takiej niebezpiecznej. No, to w dobrym kierunku idzie pana myślenie, ale na razie sytuacja nie jest niebezpieczna. Pamiętajmy o tym, że w Polsce relacja wartości kredytów na mieszkania do PKB, do całego dochodu, można powiedzieć, w gospodarce, to jest około 20%, przeciętnie w Unii Europejskiej 50%. To pokazuje, że nie jesteśmy przekredytowani, tak, jeśli chodzi o finansowanie zakupów mieszkania kredytem. Tutaj jest jeszcze bardzo duża przestrzeń do tego, żeby kredyty rosły. One rosną w tej chwili w tempie około 10%, czyli niewiele więcej niż rośnie nominalne PKB czy dochody gospodarstw domowych. Także ja bym powiedział, że sytuacja na ten moment nie jest niebezpieczna, ale gdyby w kolejnych kwartałach tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych coraz bardziej przyrastało, gdyby ceny mieszkań zaczęły rosnąć wyraźnie szybciej niż dochody gospodarstw domowych, to może być niebezpieczne. Wtedy, tak, to będzie taki sygnał, że coś trzeba zacząć z tym robić. Panie Piotrze, to... Na przykład podnosić stopy procentowe. No właśnie. No dobrze, to opuśćmy sektor bankowy, bo chciałem pana zapytać o komentarz do, no niestety, rosnących cen materiałów budowlanych. Ekonomiści podobno nie nadążają z aktualizacją danych. Budowlańcy chcą urealnić wskaźnik waloryzacji, no a ci, którzy remontują i budują, no, załamują ręce. Tak, mamy na całym świecie wzrost cen surowców, nośników energii i to taki, można powiedzieć, bezprecedensowy, rekordowy. Ceny niektórych materiałów, surowców rosną o kilkadziesiąt procent, czy wzrosły o kilkadziesiąt procent. Dokładnie, nawet powyżej 100%, dokładnie, w ciągu zaledwie paru miesięcy. I to oczywiście odczuwamy również w Polsce. Do tego w Polsce mamy w niektórych obszarach, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, tak jak powiedzieliśmy, coś w rodzaju boomu. Mhm. I, no, no i stąd te wzrosty cen. No ale no, taki jest koszt szybkiego rozwoju. Tego się niestety nie da uniknąć. Natomiast myślę, że w ciągu następnych kilkunastu miesięcy sytuacja powinna się zacząć normalizować. To nie znaczy, że ceny wrócą do poziomu, który pamiętamy sprzed kilku miesięcy, ale na pewno przestaną rosnąć w takim tempie jak w tej chwili. Tak, powinny się ustabilizować. To co pan radzi? Wstrzymać się z remontem, z budową? No niekoniecznie, bo ten poziom ten nie spadnie raczej, więc chyba nie ma na co czekać. No tak. I na koniec jeszcze jedna kwestia. Okazuje się, że Polacy jeszcze chętniej sprowadzają używane auta. My często o tym mówimy, że taką zmorą polskiej motoryzacji jest to, że na nasze drogi przyjeżdżają z zachodu, że tak powiem, no staruszki 10-11-letnie. No i tutaj ten wzrost jest zauważalny. Nic się tutaj w tym kierunku nie dzieje. Nadal sprowadzamy motoryzacyjny złom, opowiem wprost. No to jest trochę efekt pandemii. Pandemia wszędzie na świecie wywołała wzrost zapotrzebowania na samochody. I to dotyczyło w dużej mierze, większej niż w przeszłości, w wszystkich krajach samochodów używanych. Dlaczego? Dlatego, że po prostu brakowało samochodów nowych. I nadal brakuje. Wydłużają się czasy dostaw, oczekiwania na nowe samochody. Więc nawet mimo wzrostu dochodów w trakcie pandemii, no tak, przeciętnie gospodarstw domowych, samochody używane cieszą się zwiększonym zainteresowaniem. Ale to jest inny motyw niż w przeszłości. To nie chodzi o to, że one są tańsze, tylko bardziej dostępne. I tu stawiamy kropkę, bo to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Przypomnę państwu, naszym gościem był Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Do usłyszenia. Żegna się Arkadiusz Rzekiert. Zapraszamy do reklamy. Ej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej.